Hola, bon dia a tothom. Som la Lucía, l'Andrea, la Edith i jo, l'Alejandra, de la classe de tercer B. Avui us parlarem de les quatre estacions de la vida. I començarà tant la nostra escola, començarem parlant per la primavera. Esperem que us agradi. La primavera comença el 21 de març i és quan les plantes, les flors i els arbres ja comencen a créixer. L'estiu comença el 21 de juny i de debò fa molta calor. I per fi la tardor va començar el 22 de setembre i a la tardor es cauen les fulles dels arbres. Espera, que falta parlar del que vindrà l'hivern, on fa molt de fred. I quan començarà? El 21 de desembre, abans de les vacances. I acabarà el 21 de març. Ja queda poc, companys i companyes. I fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat. Bon Nadal! Si vols escoltar Ràdio Primavera, escolta Ràdio Primavera! La primavera ja està florida, carona el sol de l'estiu, mentre la tardor plujosa, la neu de l'hivern somriu. La primavera, l'estiu, la tardor i l'hivern són les quatre estacions d'un